nem akar végnyomulni a gombján. Sikerült? Na, sikerült. Na, édesanyám, nem esély, hogy vagy, mint vagy. Jó vagyok. Úgyhogy. Hol vagy? Semmit se ért az a izében. Nem. Nekem már is. Csak az, hogy a kis csajt ott hagyta, hogy fizessek ki, amit evett. Ha? Az jó volt. Hát igen. Aha. Az jó. Na, fekszesz már az ágyikóba? Benne vagyok ágyikóba. Akkor az már jó. Na, mesélj, mit mondott a vecsülányod? Semmit. Azon kívül? Emese volt, csak ottan. Ja. Az anyja vecsül az utolsó izéjén volt. Hol nem? Tornáján, hát. Akkor mondta, hogy majd jönnek? Hát szombaton jönnek. Hát akkor holnap megyek, és segítek. Máskülönben jó vannak, de nem a Gergő jön, hanem a Bóra. Bóra jön? Hát kívülsz a pár legnagyobb örökére. Boldog akkor adta te is. Legalább egy kis boldogság lesz őnek is. Nem tudom, miért nem bírja. Ő neki semmi, hogy hívja a kerincen a... Szegény Csajci. Jancsinak jó, akkor ő neki mit. Így van. Nekünk semmi közünk hozzá, nem? Hát. Így igaz. Melyek, hogy pakolunk, takarítok. Csak azért reggel rám megyek 7 órára, nem baj? Nem, hát minek? Mindjárt el a dolgaidat, minden is. Majd egy kicsit később, olyan 7-8 óra körül, akkor jó lesz, nem? Hétre akkor, ha jó kerek, sötétbe levetetek. Mesélj még valamit. Mit meséljek? Nem tudom. Nem tudok nagyon mit beszélni. Kicsi lánya, elvultunk egy darabig. Uh-huh. Akkor aztán elmentek, akkor aztán meg már nem is, hogy hívják, tudunk. Mi már nem mentem kétetni, akkor adott a macskáknak, azt akkor leüttünk tévézni, azt akkor tévézünk azóta. Azt is kell, nem? Hát, valamivel agyon küldje a napot, ha már nem dugó. Ilyen, hogy hívják, hogy megjött a tél. Nem dolgozunk semmit. Nem. Nem. Eszünk meg, alszunk meg. Meg lusták vagyunk, és hogy is lehetett kibírni, mama? Hogy van, te kisöcsém? Ja, Isten. Fura égre, mi? Hát, kicsinek. Nem, elszadok ki. Uh-huh. Hát az ilyen... De jó vagy? Na jó, én is feküdtem már. Megkerestem a papírok egy részét, megtaláltam. Hát az Attila nem vitt el, még hozott hozzá a papírokat, az főtette a szekrény tetejére bent a spajzba. Na. 25-ig van kiadva a főd. Mit csinált magad? A főd az irénkének 25-ig van kiadva. 2025-ig. Azt a papírt is megtaláltam. Uh-huh. Még 2 évig. Hát. Három. A 23, 24, 25, nem? Hát igen, azért mondom 2 év még. Hát de ez az év is, anya. Vagy hát kifizeti, akkor három. Vagy nekünk, vagy nem. Csak kiküne, hogy fizesse, nem? Az örökösök neki kül, hogy fizesse. Hát ki. Szerinted? Szerintem is. Na mindig. Majd lesz valahogy mindig lesz. Mindig volt mondani. Hát. Így van. Mit csináljunk, hogyha? Ez van. Mama olyan nagyon... Hogy hívják óta őket? Szerette őket, mi? Hát. Nem bírsz úgyse semmit, nem? Mesélj még valamit. Bemelegedtél már? Jó meleg van bent. Jó meleg van bent nálatok? Igen, meleg. Nézem az időjárás, most még hidegebbet mond már ma éjszakára, mint tegnap éjszakára mondott, látta? Ha végültött már azért, hogyha gyűnnek veletlenül anyikóik, akkor hogy hívják? Meleg legyen, de melegebb is volt, mint tegnap. Egy kicsit csajszi véget. Kirányra. Egy kicsit csajszi. Kis most mosoly. Nagyon rossz kislány. Rossz kislány, mert... Azelőtt, amikor eljöttek, csak szépen nyugodtan feküdt a kezemben, hogy kérek most egy mindutánul sör, és akkor megindul, hogy valamire induljon, vagy valami, nem tudom, hogy... Most már megszokta, hogy ott van nálad, és megmutassa, hogy ő is milyen nagyon nagy kislány, mert olyan erőszakos kis csajszi, ugye? Úgy tartja magát, nem? Nem erőszakos, hanem akarna inkább többet mozogni, még hogy hívják, Koli? Kis erőszakos. Másfelé fordulni, másfelé feküdni, és akkor... Egy kicsit csajszi. Meska anyugodtan feküdt az ölembe. Akkor még biztos úgy nem tudtam, mi van, vagy hogy van, idegennek érezte magát, nem? Most már többet ott vannak, most már jó megszokott szerinted, nem? Most már úgy megdobja néha magát, úgy megindul. Kicsi lány. Vagy fordulni akar, vagy nem tudom, mit akar, de... És erőszakos. Vigyorog sokat. Meg még úgy elkezd valamit mondogatni is, nem? Hát ő morog is hozzá, még beszél, egy kis nyelvig mozgassa. Itt, ha beszélni akarna. De még korai volna neki, nem? Aha. Még korán lenne, hogy ő is mondja. De aztán gondolom, nem áll be neki majd nagyon a szája, hogy elnézem. De lehet. De szerinted is majd sokat fog dumálni? Aha. Hát, dumagép lesz. Ez dumagép. Hát jó. Csak nyűlő is, csak a hajaj alatt. Lassan zűrőnek, ugye? A kicsi haja. Nem? De. A kicsi, nincs neki hajackája. De majd mennyi, hát az Anikónak is milyen sokáig nem volt, nem? Igen, kis szemes haja volt. Azért mondom, hogy majd lesz neki is kis hajackája. Nem. Beszéltétek az emesélyen, mint a karabéd, mikor odaérnek? Mit akar enni? Nem beszéltünk volna. Nem. Majd lehet, én hónap megkezdem az öt lányomat. Hónap majd én beszélek velük. Jó. Ha minden igaz, ha ott lesz, ha nem, akkor nem. Csak ott lesz a mámóban az utolsó terápiája neki, nem? Igen. Jó vagy az édesanyám? Nincs semmi bajod? Nincs semmi bajom. Jó vagytok, rendben minden. Rendben minden, jó vagyunk. Akkor leteszem azt, akkor majd reggel hívlak, jó? Jó. Mert édesanyám, akkor jó éjszaka. Jó, aludjál, jó. Jó éjszaka. Jó éjszaka. Szia, szia. Jó éjszaka, szia.